w opasku demiurgów i nieszczęśliwy traf chną nas w obiecie absurdu. I w tych warzywych snach ciągle zbieramy się do buntu. Na rano w oczy piach, gdy tu już nie ma żadnych dla chorych skostniałych blach, opartych o stare księgi. Łatwo mówić mi od tak, no bo nie jestem nikim wielkim czy większym, przeciętny, bardzo małe zasięgi. Pewnie skurwiłbym się sam dla estymy czy dla pęgi. Zobaczymy, jestem pewny, pamiętam co odjebałem. Kilo krzywdy i wykręty, jak nie można spać nad ranem. Zbite szyby, cichie jęki, marzenia zostają same. W pisie mam tę monodramę. Może to jest pojebane, Boże, czemu jesteś chamem i pozwalasz na ten palet. Spod niej był król, królewna się zrobiła chrzanem. Kopali dół, chłopak miał ręce połamane. No bo głupi chuj na psach powiedział o jedno zdanie za dużo. Wspominam ciszę przed burzą, wiesz, że co się rozpierdoli, ale spijasz każdy dzień, że wróżą. Kurwa, sobie amuzą, coraz więcej alkoholi, ukojenie niesie sen. Ukojenie niesie ten, którego mamy tutaj mniej. Postępowa technologia wycięła drzewa w pienia. Bogata patologia już od dawna dobrze wie, jak odkrada do strzykawki kontrolować cale przepływ informacji. Magicy nowej formacji, kreowane zagrożenie się nie boisz, no to zacznij. No i nie wiesz co się dzieje, nie wiesz kto ma więcej racji, ale bądź posłuszny, ufać wartą, płacz za nich podatki. A może sam lepiej kradnie i zacznij opłacić system. Mogę dać ci dobre rady, ale nigdy wiesz publicznie. Wyostrzone do przesady, kontrasty życie jest niskie. Ta muzyka to manifest, chodzi zagrajony pyskiem. I będą mówić ci dokładnie co masz robić. Management strachu i politykę fobii. Kopiemy sobie groby, poprzez ciągłe posłuszeństwo. Ludzucha wykonuje, dostaje leki i mięso. Poza mnie komfort kupiony za intymność. No i ja czuję, że tak jednak nie powinno być. To wstaną też we wroga, może nie jest za późno. Albo żyle i słowa, jak wolisz dostać kurwą. Bardzo lubię z muzyka i z uderzam w społeczne doły. I nie chodzi mi o klasik, segregację mój favorite target. Kto ktoś taki jak ja, tak zagubiony. Oszukany przez egzaltowaną sferę uczuć wyższych zedy ma mocno beret. Cóż no co prawdą o nas wszystkich. Szczyty hipokryzji Himalaja, okrucieństwa małe, poszarpane życie od zwykłego królestwa. I nie mów przesen, no bo swoje widziałem. Nieprzytomne anioły ponabijane na pale. Włosy dobrze związane, usta chujem zapchane. Posypane, wiesz, wyszedłem i nie wiem co było dalej. Każdy może się domyślać, że wróciły obolałe. Trzeba było nabrać dystans, żeby się w tym odnaleźć. Bezpieczna przystań płonie, jebany dramat już zastałem. Mieszka dziś na każdej ojce, kurwy biegną za towarem. Typy lecą przed przypałem, głupcy pędzą w stronę krzyża. Krwią i flejmą falą Boga, żeby Bogu na ubliżać. Armagedon się zbliża, diabeł nie wyjdzie z podziemi. Spadą na miasta pociski i będziemy zbawieni. Przyjdą golemy ulepione z naszych strachów. Stad epidemii kompulsywnych skoków zachów. Się nie da zmienić, no to poślij go do piachu. Chłopaku, buch honor, ojczyzna, masz tak wiele zasług. To możesz spokojnie wymierzać sobie kary. Biłeś pedała po mordzie, bo szkodliwe są by dały. Europejczyka nie będzie, albo kurwa będzie białe. No i w każdym jednym mieście sekret skrywają kanały. Codziennie krzyczę i nawołuję do zbrodni. Ale chytry nie posymasz, bo mnie lubi wciągać w fonik. Kurwa, taki mamy klimat i korporacyjne rządy. Bądź spokojny, bo z pułapki nie da się uwolnić.